نے سماعت فرمایا، ربیع الاول شریف سے حضور علیہ السلام کے فضائل اور مناقب ہم نے بیان کیے، اور گزشتہ جمعے بے مثل بشریت کا ہم نے ذکر کیا، اور مذہب اہل سنت ہم نے یہ بتایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب انسان تھے اور بشر، مگر بے مثل انسان تھے اور بے مثل بشر تھے. اور پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ خود صحابہ کرام علی مردوان سے حضور نے مخاطب کر کے فرمایا، ایوکم مثلی، تم میں کوئی میری مثال ہے؟ کسی صحابی نے جواباً یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم، بلکہ صحابہ کرام خاموش رہے اور سب کے سب حضور کو بے مثل انسان، بے مثل بشر مانتے. مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے ہم نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا. آج ہمارا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہی میں سے ہے، اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بے سایہ تھا. اس پر ہم کچھ آج کلام کریں. پہلے جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آ گئی. بعضوں نے یہ کہا یہاں نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب سے مراد بھی کتاب ہے، مگر اکثر و بیشتر مفسرین نے نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات لی، کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید. تمام تفسیروں کو اب کھنگالیے، خصوصاً سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہی فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کئی فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بعضوں نے ترجمہ کیا کہ روشن چراغ، اور اعلی ترجمہ کیا چمکا دینے والا آفتاب. جو خود نور نہ ہو تو دوسرے کو کیسے چمکائے گا؟ تو گویا وہاں نور سے مراد حضور ہی کی ذات، سراج منیرا سے مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات. ایک بات عرض کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا روشن چراغ، چراغ بھی روشن ہوتا. آپ ذرا گہرائی میں جائیے، ایک روشن چراغ، اس سے آپ دوسرے چراغ کو روشن کر لیں، یہ چراغ اس کی لو سے روشن ہو گیا، اب اس چراغ کو بجھا دیجیے، یہ چراغ جلتا رہے گا یا نہیں؟ یہ جلتا رہے گا. اس سے آپ کسی اور چراغ کو روشن کیجیے، جب یہ جل گیا اسے بجھا دیجیے، یہ بھی جلتا رہے گا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر حضور کا ترجمہ روشن چراغ دیا جائے تو اس چراغ سے جب دوسرے چراغ کو جلا دیا جائے، یہ جو چراغ جلا ہے اب اسے بجھا دیا جائے، اس کے نور میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ چراغ جلنے کے بعد اب اس چراغ کا محتاج نہیں رہا. یہاں ایک صاحب علماء سے ہوا اور اعلی حضرت امام اہل سنت فرما چمکا دینے والا آفتاب. آپ سائنسی اعتبار سے پوچھیں, دینی کتابوں سے پوچھیں, جو ستارے چمکتے ہیں یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکتے, یہ جو چاند چمکتا ہے یہ سورج کی روشنی سے چمکتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا چاند میں جو روشنی ہے وہ سورج کی محتاجی سے, جو ستاروں میں روشنی ہے وہ بھی سورج کی محتاجی سے. حضور علیہ السلام چمکا دینے والے آفتاب خود بھی چمک رہے مگر جتنے چمکنے والے ہیں سب کے سب سرکار کے محتاج ہیں, سب کے سب سرکار کے محتاج ہیں. تو جو خود نہ چمک رہا ہو, خود اگر روشن نہ ہو, وہ دوسرے کو روشن کیوں کرے گا؟ اس لیے حکمت سمجھ میں آ گئی کہ سراج منیرا کے معنی روشن چراغ نہیں کیا, کہ چراغ چراغ سے جلنے کے بعد اب پہلے والے چراغ کا محتاج نہیں رہا. اور دنیا میں جو روشنی, جو ستارے چاند چمک رہے وہ سب کے سب اس لیے چمک رہے کہ سورج میں چمک اور دمک موجود ہے, اس لیے یہ سب کے سب سورج کے محتاج ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو جو خود روشن نہ ہو وہ دوسرے کو روشن کیسے کرے گا؟ یہاں لوگوں نے آپ کو ایک دھوکہ دیا, وہ دھوکہ یہ دیا کہ جی ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں مگر یہ نور ہدایت, یعنی ہدایت کا نور ہے. اچھا, اور حسی نور نہیں, یعنی یہ کہ حضور علیہ السلام چمک رہے ہوں یہ حضور علیہ السلام ہدایت کا نور نہیں ہے, وہ ہدایت کا نور ہے حسی نور نہیں, کہ حضور کو دیکھ کر کوئی چیز روشن ہو جائے وغیرہ وغیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور نہیں ہیں, عموماً یہ کہا گیا. عزیزان گرامی, یہ تو آپ بحثیں علماء سے سنتے رہے تا قیام قیامت سنتے رہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا اور بحثیت نور, اس کے بعد میں انسانی جسم دے کر سب کے آخری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. تو حضور علیہ السلام ہدایت کا نور بھی ہیں اور حسی نور بھی ہیں. مثلا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی تو ہم ضمناً عرض کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم عنوان کی طرف آئیں, حضور ایسے نور ہیں کہ جب سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو راوی کہتے ہیں ایسا لگتا جیسا آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ رہا ہے. کسی راوی نے کہا کہ جب آپ چاندنی رات میں کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ آپ کا نور چاند کی روشنی پر غالب آ گیا. اب آئیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما, ابن اساکر نے اس کو نقل فرمایا. ابن اساکر کی تاریخ دمشق ہے جو 40 جلدوں پر مشتمل ہے اور وہ ہمارے پاس موجود. ابن اساکر نے لکھا کہ صبح صادق کے وقت, ہم پہلے بھی عرض کر چکے آپ کہ صدیقہ فرما کہ میں سوئی سے کچھ سی رہی تھی, ناگہاں مجھ سے سوئی گر گئی, میں نے ہر چند اس کو تلاش کیا مگر سوئی نہ ملی. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام جب کمرے میں جلوہ گر ہوئے تو کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے حضور کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر لیا, حضور کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر دیا. اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں سوزن گمشد ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یہ بتائیے آپ اس سے حصے نور ہے یا نہیں؟ یقیناً حصے نور ہے. اب آئیے, حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے, رات دیر ہو گئی, بارش شروع ہو گئی, جب یہ جانے لگے تو اندھیرا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہے, گھر تک جانے میں کیا ہوگا؟ آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی, فرمایا لے کر کے جاؤ, جب تم باہر نکلو گے یہ لکڑی اتنی روشن ہو جائے گی کہ 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے یہ روشنی کرے گی. جب یہ باہر نکلے تو 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے یہ روشن تھی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں گھسو گے ایک سیاہی پاؤ, ایک کالی سیاہی, اس کو مار کر کے گھر سے باہر نکال دینا, وہ شیطان ہے. جب اس روشنی میں گھر پہنچے تو دیکھا کہ سیاہی انہیں نظر آئی اور اسے مار کر کے گھر سے باہر کر دیا. سارے راستے یہ روشنی ان کو مدد کرتی رہی. وہ تو ایسا نور ہے کہ سوکھی لکڑی پر ہاتھ رکھ دیں تو لکڑی بھی روشن ہو جائے. باپ بتائیے, معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام حصے نور بھی. اور جب یہ مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام حصے نور ہیں, چمکنے والے ہیں, تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. سب سے پہلے تو آپ اس کا ترجمہ سنیے کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضور کا سایہ زمین پر کیوں نہیں پڑتا تھا. ہمیشہ یاد رکھیے, مثلا یہ ہاتھ, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی سایہ پڑتا ہے تو کثیف چیز کا پڑتا ہے. ہمارا بدن کثیف ہے, اب جب ادھر سے سورج نکلے گا تو بدن ہمارا جو ہے وہ کثیف ہے, پیچھے ہمارے بدن کا سایہ پڑے. سورج جب ڈھل کر پیچھے چلا جائے تو بدن ہمارا کثیف ہے تو ہمارا ادھر سایہ پڑے گا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات چونکہ چاروں طرف سے روشن ہے, اگر ادھر سے سورج نظر آئے پڑے اور ادھر ادھر سایہ نظر آئے تو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی اس طرف ظلمت ہے اور اس طرف نور. سایہ جب ہی پڑے گا کہ ایک طرف ہو نور اور دوسری طرف ہو ظلمت, تو حضور علیہ السلام یا تو کثیف ہیں اس لیے سایہ نہیں پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا لطیف پیدا فرمایا کہ فرشتوں سے بھی زیادہ لطافت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سایہ جب پڑتا ہے, ایک طرف نور ہو ایک طرف ظلمت ہو, جب نبی کریم علیہ السلام کے کسی طرف ظلمت نہیں تو سایہ کیسے پڑے گا. ان کا تو کام یہی تھا کہ ظلمت سے لوگوں کو نکال کر نور کی طرف لائیں, خود ان میں ظلمت اگر پائی جائے کہ وہ شایان شان نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ چاروں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور تھا. امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حدیث نقل کی ہے, اتنی تفصیل سے نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ آپ نور ہیں, حضور علیہ السلام نے رب کریم کی دربار میں یہ دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی میرے آگے نور کر دے, میرے پیچھے نور کر دے, میرے دائیں نور کر دے, میرے بائیں نور کر دے, میرے اوپر نور کر دے, میرے نیچے نور کر دے, میرے خون میں نور کر دے, میرے دل میں نور کر دے, میری کھال میں نور کر دے, اے اللہ تعالی مجھے سراپا نور بنا دے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نور نہ تھے اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے نور بنا دیں. تو اب اگر مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام والسلام مستجب دعوات تھے, تب بھی ماننا پڑے گا کہ جو ذات چاروں طرف سے روشن ہو تو سایہ کیسے پڑے گا. اب آپ گھر میں جا کر تجربہ کیجیے جو میں نے کہا کہ جس کے ایک طرف بھی ظلمت نہ ہو اور کثافت نہ ہو تو اس کا سایہ نہیں پڑتا. آپ خود کھڑے ہو جائیے, سامنے 1000 واٹ کا بلب لگا دیں, پیچھے 1000 واٹ کا بلب لگا دیں, دائیں بائیں اور چاروں کو روشن کر دیجئے, آپ کا بھی سایہ نہیں پڑے گا. اس لیے کہ جب کسی طرف ظلمت نہیں ہے, مگر یہ کام بناوٹی ہوگا, اصل میں تو نہیں ہوگا, لیکن آپ تجربہ کر لیں کہ چاروں طرف اگر نور ہو تو اب ظاہر ہے کہ چاروں طرف نور ہونے پر سایہ نہیں پڑے گا آپ کا, کہ چاروں طرف ہی نور ہے. مسئلے کا آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں. سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا مندر فتح کیا, اس کو دیکھ کر کے اچھے بھلے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اس بت میں خوبی کیا تھی, اس کو ایک آرکیٹیکٹ نے کیسے ڈیزائن کیا, یہ بت تھا لوہے کا, توجہ فرمائیے, یہ لوہے کا بت تھا, چاروں طرف میگنیٹ سسٹم تھا, چاروں طرف ایسے مقناطیس لگے ہوئے تھے کہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے, کہ ان کا پاور اتنا تھا کہ لوہے کا بت جب اندر ہے تو ساری مقناطیسی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو گئی. اور اس آرکیٹیکٹ نے ایسے ڈیزائن کیا کہ بغیر کسی سہارے کے وہ بت کھڑا ہوا, بغیر کسی سہارے, لوگ حیران رہ جاتے کہ بھائی واہ ہندوؤں کا خدا بڑا عجیب ہے کہ بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا ہے. میگنیٹزم مقناطیسی قوت وہ تو کسی کے پاس نہیں. اسی وجہ کہ سلطان محمود غزنوی جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے خزانے کے ڈھیر لگا دی ہیرے جواہرات. انہوں نے کہا ہمارے اس بت کو مت توڑنا, یہ ہیرے یہ جواہرات یہ سارا کا سارا تمہارے. کچھ تھوڑی بہت طبیعت تو خراب ہوئی ہوگی بتقاضا بشریت سلطان محمود غزنوی کی کہ اتنا مال اتنے ہیرے جواہرات لے لیے جائیں. غزنی اور افغانستان پسماندہ شہر کچھ ترقی ہو جائے گی, روڈ بن جائیں گے, اسپتال کھل جائیں گے, اسکول کھل جائیں گے, کالج کھل جائیں گے, چلو لے لیا جائے اتنا مال. بغیر کسی جنگ جدل کے اگر یہ مال مل رہا تو کیا حرج ہے لے لیا جائے. مگر سلطان نے غور کیا کہ مسلمان جو ہے وہ بت فروخت نہیں ہوتا, بت شکن ہوتا. اس نے کیا کہا, کہ نہیں میں اس کا سودا نہیں کروں گا اور مسلمان بت فروخت نہیں ہوتا, وہ بت کو بیچتا نہیں بلکہ بت شکن ہوتا, میں تو اسے توڑوں گا. سلطان نے جب اس بت کو توڑا تو اللہ کا کرنا دیکھی کہ اس بت میں اتنا خزانہ تھا کہ جو وہاں کے نوابوں نے اس کے قدموں میں ڈھیر لگایا تھا وہ تو اس کا ایک حصہ تھا. جب دیواریں ٹوٹی تو جناب وہ بت سیدھا نیچے گر پڑا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ چاروں طرف سے مقناطی سی قوت تھی جس سے اس نے ان کو بت کو اس طریقے سے کھڑا کر دیا. جب روشنی چاروں طرف ہو جائے تو آپ کا سایہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے. جب حضور علیہ السلام کی ذات مقدس چاروں طرف سے روشن ہے اور کسی جگہ ظلمت ہے نہ کثافت ہے تو حضور علیہ السلام کا سایہ ہونا ممکن ہی نہیں کہ حضور کا سایہ جو ہے وہ زمین پر پڑتا. اچھا قرآن کی روشنی میں جب حضور علیہ السلام کو بمثل نور مان لیا جائے تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جناب حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. اب آئیے چند احادیث مقدسہ کی طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے امام نصفی نے اپنی تفسیر تفسیر مدارک میں یہ حدیث نقل کی اور اس کو ہم فن حدیث میں کہتے ہیں حدیث تقریری, کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور آپ اگر خاموش ہو جائیں جس کو حدیث تقریری کہیں گے. یہ بھی حدیث, اگر یہ بات غلط ہوتی یہ بات صحیح نہ ہوتی حضور فوراً انکار کرتے اور فوراً منع کر دیا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائے. اس وقت سے حوالہ ہمارے پاس تفسیر مدارک ہے بلکہ اور بھی کتابیں موجود ہیں, ہم آگے اس کا ذکر کریں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا سایہ اس لیے پیدا نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے سائے پہ کوئی پیر رکھ دے. اگر حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو سایہ پیچھے کی طرف پڑ رہا, مجھے بتائیے چلنے والے کے لیے یہ گنجائش ہے یا نہیں کہ کوئی بے ادبی کرنا چاہے حضور کے سائے پر پیر رکھ دے. تو آپ کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے سائے پر کوئی پیر رکھ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اس بات سے محفوظ رکھا, حضور کو بھی محفوظ رکھا کہ کوئی آپ کے سائے پر پیر رکھ دے, اس لیے حضور کا سایہ پیدا نہیں کیا. اور یہ بات حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائی اور حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا. معلوم ہوا کہ حدیث تقریری ہو گئی. اگر حضور کے نزدیک یہ بات کہی جاتی غلط ہوتی آپ فوراً حضرت عثمان غنی کو ٹوک دیتے کہ تم یہ غلط بات کر رہے, میرا تو سایہ موجود ہے. تو یہ نہیں ہوا. حدیث تقریری سے پتہ لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں. نوابل الاصول میں حکیم ترمذی نے حدیث نقل. یہ امام ترمذی الگ ہیں جن کی ترمذی شریف, ان کو امام ترمذی کہا جاتا اور ان کے ساتھ بل یعنی ضرورت کے مطابق کے لوگ پہچان جائیں یہ کون سی شخصیت ہے, ان کے ساتھ لکھا جاتا حکیم ترمذی. حکیم ترمذی کی کتاب ہے جس کا نام ہے نوادر الاصول اور اس میں حضرت زکوان رضی اللہ عنہ جو کتابیں ہیں ان سے یہ حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا, نہ چاند کی روشنی میں پڑھتا نہ سورج کی روشنی میں پڑھتا اور نہ چراغ کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں پڑھتا. اور اس روایت کو نوادر الاصول نے بھی نقل فرمایا. پھر اس کے بعد آئیے جب علماء اس مسئلے پہ لگے کہ حضور کا سایہ ہے یا نہیں, حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. علامہ شہاب الدین خطابی رحمۃ اللہ تعالی بھی ارشاد فرما اور بڑی ایمان افروز بات کہی. یہ کتاب و شفا کی دو شرح ملا علی قاری نے بھی لکھ, علامہ شہاب الدین خطابی مصری انہوں نے بھی اس کو لکھا اور ایک اچھی بات اس نے یہ کہہ دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. یہ تو عام حضرات نے یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, اور شہاب الدین خطابی نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا اور سارے دنیا کے لوگ حضور کے سائے تلے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے مراد وہ سایہ ہے جس کو ذل کہتے ہیں, اور یہ کہا کہ سب کے سب حضور کے سائے تلے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت کے سائے تلے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں مگر ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے کے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اللہ اکبر. تو کئی حکمتیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور سراپا نور ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا سایہ نہیں بنایا. کوئی چراغ یا کوئی چیز آپ کے بدن میں حائل نہیں رہتی, جیسے ادھر روشنی ہوتی حضور علیہ السلام کے بدن کے اس طرح بھی روشنی ہوتی, کیونکہ ظلمت جب نہیں تھی, کثافت نہیں تھی, تو زمین پر سایہ پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے تمام اکابر علماء, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, خصائص کبریٰ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مدارج النبوت کی دوسری جلد میں تمام اکابر علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اب آئیے, کچھ لوگ اس کے قائل نہیں. مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے سوال کیا گیا, فتح و رشیدیہ ہمارے پاس موجود ہے, کسی نے پوچھا کیا حضور علیہ السلام کا سایہ تھا. ایک سوال. سوال کا دوسرا جیت یہ ہے جو ہم نے ابھی حدیث بیان کی حضرت زقوان کی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا, اور اس کو حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بیان کیا. ایک سوال تو یہ ہوا کیا حضور علیہ السلام کا سایہ تھا, اور نوادر الاصول کی حدیث کا کیا حال ہے. تو گنگوئی صاحب نے جواب دیا حضور علیہ السلام کا سایہ تھا اور نوادر الاصول کا حال بندے کو معلوم نہیں ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. آپ سے تو پوچھا گیا کہ نوادر الاصول کا کیا حال ہے, تو آپ نے فتویٰ تو دے دیا حضور کا سایہ نہیں تھا اور نوادر الاصول کا حال بندے کو معلوم نہیں ہے. مگر یہ بندہ اپنی ایک کتاب میں یہ بھول گیا کہ میں نے کیا لکھا تھا اور کیا لکھ دیا انہوں نے. امداد و سلوک ملاحظہ فرمائی, ہمارے پاس جو حوالہ ہے اس کا صفحہ نمبر 85 ہے کہ گنگوئی صاحب نے حضور علیہ السلام کے سائے پر کلام کیا, اور کلام کرنے کے بعد اتنا مضبوط کلام کیا, اور کلام کرتے میں کہا کہ حضور کا سایہ نہ ہونا یہ پوری امت میں تواتر سے ثابت ہے, یعنی دور صحابہ سے لے کے اب تک یہ بات ثابت ہو گئی تواتر کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, نہ چاند کی روشنی میں پڑتا, نہ گویا سورج کی روشنی میں پڑتا, نہ چراغ کی روشنی میں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور تھے. جب حضور علیہ السلام سراپا نور ہیں, اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سایہ پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے نفی الفی ایک رسالہ لکھا, اس میں دلائل نقل فرمائے اور بھی کتابوں میں موجود ہیں. اب آئیے, یہ بات ہے 1959 کی, ایک بحث چل نکلی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ. ایک رسالہ نکلتا تھا دیوبند سے جس کے ایڈیٹر تھے عامر عثمانی صاحب, تو انہوں نے اس رسالے میں لکھا. لکھنے کے بعد جو پاکستان کے لوگ تھے وہ بھی ذرا گردش میں آ گئے. انہوں نے سارے ذخیرے سے ایک حدیث نکالی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ تھا. اب علماء اہل سنت کھلبلی مچی کہ واقعی حدیث تو یہی بیان ہو رہی کہ حضور علیہ السلام کا سایہ، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت زینب نے حدیث بیان کی کہ میں نے حضور علیہ السلام کا سایہ دیکھا. پورے ذخیرے حدیث میں سے، سب اس سے ملتی ہوئی حدیث کی شاخ، پورے ذخیرے میں سے یہ حدیث نکال کر کے لائے کہ حضرت زینب فرماتی کہ میں نے حضور علیہ السلام کا سایہ دیکھا. اب آئیے اس حدیث شریف کو جو محدث سے نقل کیا، اس میں کیا الفاظ ہیں اور کیا بات انہوں نے بیان کی. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، سفر کے دوران حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. جب اونٹ ان کا بیمار ہو گیا، ام المومنین حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہوا. حدیث بیان کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو میں حضور نے ام المومنین حضرت زینب سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنا اونٹ تم حضرت زینب کو دے دو. حضرت صفیہ جو وہ بھی ام المومنین ہیں، انہوں نے ایسی سخت بات کہی کہ جس سے حضور ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد یہ واقعہ حجت الوداع کا ہے، ذی الحجہ کے دور کا یہ واقعہ. تو حضور حضرت زینب سے اتنا ناراض ہوئے کہ آپ نے ذی الحجہ میں پورے مہینے کلام نہیں فرمایا، حج کے مہینے میں. اب اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوا تو بھی کلام نہیں فرمایا، اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوا تب بھی کلام نہیں فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضرت زینب نے اب یہ طے کر لیا کہ شاید اب میری حضور علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے. اپنا بوریا بستر انہوں نے باندھ دیا، اپنی چارپائی بھی کھڑی کر دی، اور اپنے والدین کے یہاں اپنے گھر جانے کا اعتماد انصرام کر لیا. اب کیا ہوا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ نے بیان کی اور حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے اچانک حضور علیہ السلام کے سائے کو آتا ہوا دیکھا. بس اب جب حضور تشریف لے آئے تو میں نے اپنا سامان کھول دیا، چارپائی صحیح کر دی، بستر کھول دیا، کیا حضور علیہ السلام نے لگتا ہے کہ مجھے درگزر کر دیا؟ یہ حدیث کئی طرق پر کتابوں میں موجود ہے. لیجئے پورے ذخائر حدیث سے ہمارے مد مقابل یہ حدیث لائے کہ سبحان اللہ، حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے سائے کو آتا ہوا دیکھا، اور آپ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں. آدھ گھنٹے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں حضور کا سایہ نہیں، اس حدیث میں تو ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایہ تھا. اللہ اکبر. حضرت زینب ام المومنین کے اللہ تعالی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، ایک جملہ اس میں ایسا کہہ دیا کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اور اس پر بغیر توجہ کیے حضور کے سایہ ہونے پر استدلال کر دیا، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، اور علماء اہل سنت سے تقاضا کیا اس کا جواب. اور زمانے میں حضرت علامہ غزالی زمان، علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ، ایسا دندان شکن جواب دیا کہ عامر عثمانی تجلی دیوبند کا ایڈیٹر بھی اش اش کر اٹھا کہ یہ بات بالکل درست کہی علامہ کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ. اب دیکھیے حضرت زینب حدیث بیان کی کہ میں نے اپنی طرف حضور کے سائے کو آتا ہوا دیکھا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یا تو وقت تھا وہ صبح کا، ادھر سورج ہے اور ادھر حضور کا سایہ ہے، جب حضور ادھر آئے تو آدمی کا پہلے سایہ نظر آئے گا اور بعد میں آدمی نظر آئے گا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شام کا وقت ہے، سایہ ادھر پڑ رہا ہے، سورج ادھر سے نکل رہا ہے، تو سایہ ادھر پیچھے لگے گا. آدمی جب جائے تو پہلے سایہ جائے گا، بعد میں آدمی جائے گا. حضرت زینب نے حدیث کا یہ جملہ بیان کر دیا کہ اس وقت نصف نہار کا وقت تھا. جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے میں وقت کون سا تھا؟ نہ فجر کے بعد کا وقت تھا، نہ مغرب سے پہلے کا تھا، نہ ظہر کے بعد کا تھا، نصف نہار کا وقت تھا. بس نصف نہار کو سامنے رکھ کے غور کر لیں تو یہ دلائل ایسا لگے جیسے تارے عنکبوت مکڑی کے تالے سے تار سے بھی زیادہ کمزور ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آئیے نصف نہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ سنیے آپ، جب سورج بالکل سر پہ آ جائے، اس کو نصف نہار کہتے ہیں، جس کو عوام زوال کہتی ہے، حالانکہ زوال کو ڈھلنے کو کہتے ہیں، زوال میں گزور کا وقت ہو جاتا. اب ہماری یہاں پاکستان میں آج کا تاریخ ہے 24، انگریزی 24 تاریخ، فروری کا مہینہ. اب آئیے اس فروری کا مہینہ 24 تاریخ کو زہوہ کبرا، جس کو ہم کہتے ہیں نصف نہار، زہوہ کبرا کا وقت جو ہے یہ آج 24 فروری کو 12:05 پہ شروع ہوگا اور اس کے بعد میں 12:45 پہ ختم ہو جائے گا. کیا مطلب 12:05 سے پہلے تک چاشت کا وقت ہوگا، جب 12:05 ہو جائیں سورج بالکل سر پہ آ جائے گا اور پاکستان اور ہندوستان کے وقت کے مطابق اس کا دورانیہ جس پر نصف نہار ہوگا تو یہ 12:45 پہ ختم ہوگا. 45 منٹ میں 2-1 منٹ کے احتیاط برتنے کے بعد اب نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں. اب آئیے 24 فروری کو زہوہ کبرا یہ کتنے وقت کا ہوا؟ 40 منٹ کا ہوا. 12:05 پہ شروع ہوگا، 12:45 پہ ختم ہوگا، یہ کتنا وقت ہوا؟ 40 منٹ. سعودی عرب یہ زمین کے اس خطے پر ہے، یہاں زہوہ کبرا کبھی 10 منٹ کا ہوتا، کبھی 12 منٹ کا ہوتا. ہمارے یہاں کبھی کبھی وقت، آج جو وقت گزر گیا، آج زہوہ کبرا کا وقت 40 منٹ تھا اور اسی طرح کبھی 45 بھی ہو جائے گا، 50 بھی ہو جائے گا. سعودی عرب ایسے خطے پر ہے کہ جو عربیات کے ماہر ہیں وہ کہیں گے کہ یہاں یہ زہوہ کبرا صرف 10 منٹ ہے، 10 منٹ کے بعد فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ زہوہ کبرا یہ نصف نہار کو کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں، نصف نہار جب سورج بالکل سر پہ ہو تو کیا سایہ سامنے کی طرف پڑتا؟ آؤ توجہ کیجئے ذرا، سامنے کی طرف پڑے گا سایہ یا پیچھے کی طرف پڑے گا؟ کوئی آدمی اگر آئے تو کیا سایہ اس کو آگے یا پیچھے سے نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. جی حضرت زینب رضی اللہ نے کام ہی تمام کر دیا جو بک بک کرنے والوں کا. یہ وقت تھا نصف نہار کا، تو میں نے حضور کے سائے کو آتا ہوا دیکھا. یہاں ذل سے مراد شخص ہے، کہ حضور کو آتا ہوا دیکھا اس کا مطلب ذل نہیں ہے کہ سایہ. سایہ تو نصف نہار میں ہوتا ہی نہیں، بالکل قدموں میں ہوتا ہے سایہ، تو سایہ کو کیسے آتا ہوا دیکھا؟ یہ پورے ذخیرے حدیث میں ایک حدیث تلاش کر کے لائے اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ حضرت زینب نے یہ کہہ کر نمٹا دیا کہ نصف نہار کا وقت تھا اور نصف نہار میں سایہ اتنا لمبا ہوتا ہی نہیں کہ آدمی اگر چلے تو دوسری طرف پڑے یا ادھر چلے تو ادھر پڑے. نصف نہار میں سایہ کو کیسے آتا ہوا؟ یہ وہ سایہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کو دیکھ کر جی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے. کیا مطلب ہوتا ہے آپ کا سایہ لمبا کر دے اللہ تعالیٰ؟ کیا ترجمہ کریں گے آپ اردو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ لمبا کر دے؟ کسی بزرگ کا نام لے کر ہم کہتے ہیں عموماً فلاں فلاں صاحب علامہ مد ذلہ العلی، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، جیسے اردو میں آپ سمجھ لیں الف مد زبر آ، لمبا کرنے کو مد کہتے ہیں. مد ذلہ العلی، اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ کو دراز فرمائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی آپ کا انتہائی سایہ جو ہے وہ 6 یا 8 فٹ یا 12 فٹ کا ہوتا ہے. جب نماز اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ 15 فٹ لمبا کر دے، 100 فٹ لمبا کر دے. کیا یہ معنی ہوگا؟ کیا معنی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. یہ معنی لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی، حضور مجھ سے ناراض تھے، جب میں نے آتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ حضور راضی ہو گئے اور مجھے معاف فرما دیا. فوراً میں نے اپنا بستر کھول دیا، چارپائی سیدھی کر دی کہ حضور علیہ السلام کو میری ضرورت ہے اور حضور علیہ السلام نے مجھے معاف کر دیا. ایک دلیل پورے ذخیرے سے لائے، اس کا عزیزان گرامی یہ حال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان. اور ساری باتیں تو دلائل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. بعضوں نے کہا جب آدمی سجدہ کرتا ہے اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے. ارے بھائی سایہ سجدہ کرتا ہے تو کیا سائے کو الگ ثواب ملے گا، اس کو الگ ثواب ملے گا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں بلا وجہ شکوک اور شبہات پیدا کرنے والی. حضرت زینب کی حدیث سے بھی طے ہو گیا کہ حضرت زینب کا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سائے کو میں نے آتے ہوئے دیکھا. سائے سے مراد یہاں شخص، کہ حضور کی ذات، میں نے حضور کی ذات کا آتا ہوا دیکھا، جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے، تو اس سے مراد وہ ہے. اب آئیے ہم ذرا قصہ مختصر کرتے ہیں. اگر کسی کو دیکھنا نفی الفی امام اہل سنت کا رسالہ دیکھ سکتا ہے، اور علامہ کاظمی صاحب رحمت اللہ جوابات دیے انہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف دو بات، لوگ اپنے آپ کو مجددی بھی لکھتے ہیں، نقش بندی بھی لکھتے ہیں، اور مجددی صاحب کے ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اب آئیے کبھی مجددی صاحب کے خطوط پڑھے، کبھی ان کے ملفوظات پڑھے، ان کے خطوط پڑھے، نہیں پڑھے ہوں گے. اب آئیے مجددی صاحب نے کیا کہا. آپ سے پوچھا گیا کیا حضور کا سایہ تھا؟ اب دلائل کا انبار لگا دیتے، اتنی حدیثیں، اتنے علماء نے، اتنے اکابر علماء نے کہا حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. ایک بڑی کتاب جو ہے وہ معرض وجود میں آ جاتی. سنی مجددی الف ثانی کی ایک لائن کا جواب سنیے ان کے مکتوبات میں، سبحان اللہ. کہتے ہیں بڑی کی بات کتنی بڑی ہوتی ہے، کوئی دلائل نہیں دیے. یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے لطیف پیدا فرمایا، سب سے لطیف پیدا فرمایا. آدمی کا جسم ہوتا ہے کثیف، سایہ ہوتا ہے لطیف. جیسے آپ آدمی اگر جائے تو آپ اس سایہ کو پکڑ لیں، آدمی آگے چلا جائے تو آپ کے ہاتھ میں آئے گا سایہ. سایہ ہوتا ہے لطیف، جسم ہوتا ہے کثیف. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حضور علیہ السلام سے لطیف چیز کوئی پیدا ہی نہیں فرمائی تو سایہ کیسے ہو؟ سمجھے آپ؟ یعنی سایہ ہوتا ہے جسم سے لطیف، جسم ہوتا ہے کثیف. جب سایہ جسم سے لطیف ہو تو اگر حضور کا سایہ ہو تو ماننا پڑے گا کہ جسم ہے کثیف اور سایہ ہے لطیف. جب حضور علیہ السلام سے لطیف چیز کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی تو حضور علیہ السلام والسلام کے سایہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک. اور بنیاد اس کی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سراپا نور ہیں اور چاروں طرف سے روشن ہے، ہدایت کا نور بھی، حصی نور بھی. اس لیے حضور علیہ السلام والسلام کے جس میں اقدس کا سایہ نہیں تھا. اب آئیے یہ بات قرآن اور حدیث کی تو نہیں، ملفوظات اور واقعات کی. ایک بزرگ گزرے ہیں پانی پت میں، جن کی ولادت ہوئی ہے 1804، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ان کے ملفوظات، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الغوثیہ. اگرچہ اس پہ لے دے بعض ملفوظات پر، کہ جس نے ملفوظات مرتب کیے ہیں اس میں کچھ ایسی لے دے ہے کہ فتاوی رضویہ میں کے بعد ملفوظات پر اعلی حضرت بھی کلام فرمایا، لیکن سنیے غوث علی پانی پتی کیا لکھتے ہیں، یہ ذرا سن لیجیے آپ. یہ پہلے میں نے بتا دیا کہ ملفوظات کی بات ہے اور قرآن حدیث کی بات نہیں. غوث علی شاہ پانی پتی کہتے ہیں کہ گویا وہ سیاحت میں تھے، عدن گئے، عدن کے بعد یمن کی طرف آئے، اور ایک قول کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا مزار یمن میں ہے، ایک مشہور جگہ ہے جہاں یمن ہے. اور حدیث شریف میں اتنا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک میرا چاہنے والا ہے اور سب سے بڑا تابعی، اسے اگر تم پاؤ تو اپنے لیے بھی دعا کروانا اور امت کے لیے بھی دعا کروانا. حالانکہ حضرت فاروق اعظم کو کسی تابعی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. اس سے صرف مسئلہ یہ نکلا، کوئی افضل آدمی اپنے چھوٹے آدمی سے کہے کہ میاں مجھے دعا میں یاد رکھنا، شرم اس میں کوئی حرج نہیں. مثلاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کی زندگی میں حج کرنے کے لیے گئے، جب حضور سے ملنے گئے تو آپ نے فرمایا عمر اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا. تو کوئی بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے کہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا تو اس میں کوئی شرم حرج نہیں. تو فرما عمر اگر تم انہیں پالو تو ان کو ان سے اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کروانا. اور اس میں حاجت کیا چیز تھی کہ وہ رہنے والے تھے یمن کے، اپنی اماں کی خدمت کرتے تھے، حضور کا زمانہ پایا لیکن مدینہ شریف حاضر ہو کر اس لیے بیعت نہیں ہوئے کہ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نے ایک جبہ دیا، فرما یہ جا کر کہ یمن میں حضرت اویس قرنی کو دینا. ایک روایت یہ ہے کہ وہ حج کے موقع پہ حضرت عمر فاروق سے ملے، آپ نے ان سے دعا کروائی. اور یہ مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی کے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ موجود ہے. اب آئیے، غوث علی شاہ پانی پتی کہتے کہ میں جناب مزار پر گیا حضرت اویس قرنی کے، تو میں نے دیکھا کہ وہ شاید ان کے عرس کا دن تھا یا کوئی ایسا اہتمام انصرام تھا کہ لوگ جبے کی زیارت کرا رہے تھے. جبے کی جب زیارت کرا رہے تھے تو جبے کا سایہ زمین پہ نہیں پڑ رہا، حالانکہ جبا تو کپڑے کا ہوتا سایہ، جیسا کہ ان کی عبارت سے ہم نے اس کہ جبے کا سایہ نہیں پڑ رہا. شوق آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کا جبہ جو آپ نے زیب تن کیا اور آپ کے بدن پر لگا ہے، تو میں کوئی طریقہ ایسا استعمال کروں کہ یہ جبہ اپنے سر پہ رکھ دوں تاکہ مجھے برکت حاصل ہو جائے، میں کہہ سکوں کہ میں نے حضور کا مستعمل جبہ جو ہے وہ اپنے سر پہ رکھا ہے. تو میں نے کیا کیا، لوگ مجھے منع بھی کرتے رہے لیکن دل نہیں مانا، عشق میں اتنا مدد ہو گیا کہ میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا یہ ذرا میرے سر پہ رکھ دو. بالکل دھوپ کا وقت تھا، وہ فرماتے جب میں نے جبہ اپنے سر پہ رکھا، ارے جبہ تو جبہ، میرا سایہ بھی غائب ہو، جبے کا تو سایہ ہے، میرا خود بدن کا سایہ وہ بھی غائب ہو گیا. اور یہ غوث علی شاہ پانی پتی کے ملفوظات لائبریری موجود ہے، جس کا جی چاہے آ کر کے مطالعہ فرما لے. میں نے پہلے کہہ دیا یہ بات کوئی قرآن و حدیث کی نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے لیکن کتاب میں موجود ہے، اور یہ کوئی عجب بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے کمالات اور معجزات سے کہ انہوں نے جبہ اپنے سر پہ رکھا تو جبہ تو جبہ خود ان کا اپنا سایہ غائب ہو گیا. مقصد یہ کہ مختصر کلام کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روشن ہیں اور ایسے روشن کرنے والے ہیں کہ کہیں بھی ظلمت نہیں ہے، کہیں اندھیرا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. امام اہل سنت کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر روز وہ ٹکڑا نور کا، نور کے سایہ کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تو نور کا بھی کبھی سایہ ہوا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں ان میں ایک کمال یہ ہے، بقول رشید گنگوئی یہ تواتر کے ساتھ ثابت 1400 برس سے اب تک کہ سارے علماء اور سارے اکابر لکھتے رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنه کان نورا، حضور علیہ السلام مجسم نور تھے اور نور کا سایہ نہیں پڑتا. وما علینا الا البلاغ.